मेरे साईं बाबा मेरे साईं बाबा देते हैं मेरे साईं बाबा देते हैं मेरे साईं बाबा तुझे लेना ना आए तो मैं क्या करूं तुझे लेना ना आए तो मैं क्या करूं खुशियों से दामन भर देते खुशियों से दामन भर देते तुझे कहना ना आए तो मैं क्या करूं तुझे कहना ना आए तो मैं क्या करूं देते हैं मेरे साईं बाबा देते हैं मेरे साईं अमृत की मीठी धारा है से पुकारा है। साईं तो सहारा देते हैं, बाबा तो सहारा देते हैं। तू शरण न आए तो मैं क्या करूं, देते हैं मेरे साईं बाबा, देते हैं मेरे साईं बाबा। जोड़ मन साई चरणों से गर जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है। एक साई राम का नाम बंदे संग तेरे ही जाना, इतना कहना मेरा तो है इतना कहना। तुझे समझ ना आए तो मैं क्या करूं, तुझे समझ ना आए तो मैं क्या करूं। देते हैं मेरे साईं बाबा, देते हैं मेरे साईं बाबा। तुझे लेना ना क्या करूं, तुझे कहना ना आए तो मैं क्या करूं, तुझे नजर ना आए तो मैं क्या करूं, तुझे नजर ना आए तो मैं क्या करूं, तू दर पे ना आए तो मैं क्या करूं।